राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास्य महाराज भाद्रपद कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2058 19 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम। देखो भाई, ये संसार का मूल कारण क्या है? कोई कहते हैं कर्मों से जन्म होगा, कर्मों के कारण से जन्म होता है। उन्हें कहा है कई तरह के बता रहे हैं। मूल मुख्य कारण है अहम, मैं हूं मैं, ये मूल कारण है। जन्म मरण का मूल कारण मैं हूं, ये मैं पना मिट जाएगा, जन्म मिट जाएगा। मैं हूं मैं हूं, मैं जगत है। निर्ममो निरहंकार स शांति मति गच्छति। निर्ममो निरहंकार, अहंकार रहित होता है तो शांति मिलती है। शांति सबसे आते है अहंकार मूल होते है। अहंकार को रहेगा तब तो शांति मिलेगी नहीं। निर्ममो निरहंकार होगा तब शांति की प्राप्ति होगी। शांति की प्राप्ति होगी तब ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये अहम स्थिति नहीं हो गई, ब्रह्म स्थिति हो गई। तब शांति मिल जाएगी, ब्रह्म स्थिति हो जाएगी। अहम रहेगा तब तक ब्रह्म स्थिति नहीं हो गई, शांति नहीं मिलेगी। तो ये अहम है, ये कारण है सबका मूल कारण, जन्म मरण का खास कारण अहम है। ये अहम मिटना चाहिए। अहम को मिटाने के लिए अहम को स्वीकार करके मिटाओ, मिटेगा नहीं। भाई अहंकार, इस अहंकार को मिटाना है। जो मिटाओगे तो मजबूत होगा, जो मजबूत हो जाएगा वो, जितने मिटाने की चेष्टा ज्यादा होगी तो आप मजबूत होगा, मजबूत। क्योंकि आप मिटाने की चेष्टा करते हो, मिटाने की चेष्टा करते हो तो अहंकार ही है उसमें, मिटाने में अहंकार ही तो है। मिटाने के विचार में अहंकार ही तो है, चेष्टा करते मिटाने की होता है मजबूत। तो फिर कैसे मिटाया जाए अहंकार? अहंकार वास्तव में एक ही परमात्मा अनेक रूप से हुए हैं, इसको स्वीकार किया जाए। एक परमात्मा ही अनेक रूप से हुए, अनेक रूप में अहंकार नहीं है। है अनेक का भेद अहम नहीं, परंतु मिटाने के लिए सब भगवान है तो पैदा ही नहीं हुआ, ये असल है। हम पैदा ही नहीं हुआ, एक परमात्मा ही अनेक रूप से है, सब भगवान है, साक्षात परमात्मा है। सभी अहंकार है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं, अहंकार मिटाने का रास्ता है ये। अहंकार नहीं है, परमात्मा साक्षात स्वयं ही अनेक रूपों से प्रकट हुए, अनेक रूप से लीला कर रहे हैं। मनुष्य के रूप में, पशुओं के रूप में, पक्षियों के रूप में अकेले लीला कर रहे, एकाकी नरमते, एकाकी मन नहीं लगा तो एक मोहम एक में बहुत हो जो, तो भगवान ही बहुत रूप से हुए। तो भगवान बहुत रूप से अहंकार है ही नहीं, भगवान ही बहुत रूप से हुए तो अहंकार कहाँ है? अपने सहित सब संसार भगवान ही है, मैं भी भगवान ही भगवान, एक अनेक रूप से हुए उसमें तो हूं मैं, तो मैं और मैं का अहंकार नहीं होगा, अहंकार होगा तो अलग हो जाएगा। अहंकार को पकड़ कर गए सब संसार परमात्मा का स्वरूप है ऐसा मानता है तो वो ठीक नहीं, उसमें अहंकार बैठे रहे, अहंकार रहेगा। और अहंकार होगा निर्मो निरहंकार कैसे हो गए, और निरहंकार ऐसा अपना स्थिति कैसे हो गई, अहंकार में स्थिति हो गई। तो अहंकार है कैसे कि परमात्मा ही अनेक रूप से हुए, अनेक रूप से परमात्मा हुए, ऐसे मैं भी वही हूँ तो परमात्मा का स्वरूप हूँ। जैसे सब परमात्मा का स्वरूप है ऐसे ये भी परमात्मा का स्वरूप है तो अहंकार मिटेगा। शुभ रीति है अहंकार के मिटाने की, शुभ रीति सरल रीति भगवान है, भगवान ही हुए भगत, भगवान है अनेक रूप से भगवान प्रकट हुए। तो मेरे सिवाय सब हुए परमात्मा से ऐसा नहीं, मेरे सिवाय सब भगवान है यह नहीं हुआ, ये अहंकार नहीं मिटेगा। सब जैसे भगवान का स्वरूप है ऐसे ये भी भगवान का स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। एक ओम बहु श्याम जो एक है वो तो बहुत हुआ है, एक ही बहुत हुआ है। तो एक महंकार है ही नहीं, भगवान महंकार नहीं है, जो अनेक रूप में हुए लीला करते हैं जो वही रूप परमात्मा है। तो मैं नहीं है ऐसी दिशा दिशा बात है, तो अहंकार नहीं रहेगा। अहंकार को मान करके अहंकार को दूर करो, अहंकार दूर नहीं होगा, अहंकार मजबूत होगा, मजबूत। जिसको मिटाने की चेष्टा की जाती है वो मजबूत होता है, क्यों कि मजबूत है तभी तो मिटाते हो आप। अगर मजबूत है तो मिटाते क्यों, मिटाते हैं तो मिटाते हो, जो मिटाते हैं त्यो मजबूत होगा, जो मिटाते हैं त्यो मजबूत होगा, मिटेगा नहीं। इस बार से मूल में है ही नहीं, परमात्मा ही है, परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए, वही अनेक रूप से केवल परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुआ। उसमें ये है उसमें मैं नहीं, उसमें अनेक परमात्मा है। तो हमारी जगह परमात्मा ही आ गए, मैं मर गया, सीधी सरल बात एकदम सब परमात्मा। तो हम पैदा ही नहीं हुआ, हम पैदा है, हम पैदा हो जाए फिर बेटा हो ऐसे मजबूत होगा। ऐसी बातें है ठीक समझो, बड़ी बड़ी बढ़िया बात है। और अहम ही जन्म मरण का कारण है, जन्म मरण का कारण अहम ही है। हमको न पकड़ो जन्म हो नहीं, क्यों होगा, कर्मों का तो फल पीछे होता है, अहम मूल में है, अहम के ऊपर ही कर्म टिके हुए हैं। कर्म सब कर्मों का आधार अहम में है, अहम से ही कर्म बनते हैं, कर्मों के कारण जन्म मरण होता है। अहम ही नहीं रहेगा कर्म कैसे बनेंगे, करते तो अभिमान नहीं रहेगा, अहम नहीं रहे तो करते तो अभिमान नहीं रहेगा, करते तो अभिमान नहीं रहेगा तो कर्म नहीं बनेंगे, कर्म नहीं बने तो फिर जन्म नहीं होगा। तो जन्म के ओढ़े में कारण अहम है, अमृति में हूँ। ईर्ष्या भी होती है, द्वेष भी होता है, राग भी होता है, तो अनेक अनेक अनेक अवगुण होते हैं, अनेक आसुरी सम्मति से आ जाती है, देवी सम्मति भी आती है, आसुरी सम्मति मिलती हुई जाती है। क्यों दोष मने क्यों दिवस मास निर्ममो निरहंकार निर्ममो निर्ममता नहीं अहंकार नहीं, ममता मेरी है चीज है मेरी है मेरी ये ममता हुई, मैं हूँ ये अहंकार हुआ, ये मेरी है ये ममता हुई। निर्ममो और निरहंकार अपनी ममता नहीं अहंकार नहीं, ये समझ में नहीं आता है। सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं और ममता अहंता रहती है, अहंता ममता रहती है, जब तो मुक्ति नहीं होती। तो ये मैं नहीं और मेरा नहीं है, शब्दों को बने आता मैं मेरी का त्याग। त्याग करते हो तो मैं मेरी का त्याग करो, मैं अपने का त्याग करो और मैं अपने का त्याग करो। मैं और मेरी का त्याग होगा तब त्याग होगा। मैं रहेगा तो अहंकार रहेगा, मेरा रहे तो ममता रहेगी। ममता अहंता का त्याग होगा तो शांति मिलेगी। निर्मोह निरहंकार से शांति मिली गति, ममता अहंता रहते शांति नहीं मिलेगी, अशांति रहेगी। सत्संग करते हैं अशांति रहती है, कारण क्या है कि निर्मोह निरहंकार नहीं हुए, इस बार शांति रहती है। तो निर्मोह कैसे हो कि भगवान ही है, भगवान ही अनेक रूप से, एक ही भगवान अनेक रूप से बन गए, अनेक रूप से, तो भगवान ये भी भगवान बन गया, अपने आप है, अलग है ही नहीं, भगवान है सब भगवान है। तो हम पैदा ही नहीं हुआ, एक ही परमात्मा अनेक रूप से बने हुए, मेरे रूप से वही परमात्मा है, परमात्मा ही मेरे रूप से होगा, अहंकार कैसे होगा, ममता रहता होगी नहीं। ये मिटाने से मान करके मिटाने से मिटेगा नहीं, माने ही नहीं, हम है ही नहीं, भगवान ही है। बन गए आप अकेले सब कुछ, अकेले अकेले एक अनेक बन गए, तो उसमें सबसे पहले ये बना, वही बन गए, वही बन गए, वही बन गई आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। तो ये अहम से पैदा होते हैं, फिर अहम कौन है, एक तरह मिटाना चाहता है मनुष्य, और मिटाना चाहता है रक्षा करता है, अहम की रक्षा करता है, किसी तरह से अहम रहे, हमारी अहम बना रहे, मेरी बात रह जाए, मेरा नशा रह जाए, मेरी बात रह जाए, मानो अहंकार की रक्षा कर क्यों, तो रक्षा करते हो बेटर कैसे, इस वजह से नहीं बैठेगा। एक ही भगवान अनेक रूप से हुए, उस अनेक रूप में ये भी एक रूप है, ये भी एक रूप है, भगवान का स्वरूप है, सब भगवान का स्वरूप है, वासुदेव सर्वम। तो वासुदेव सर्वम केवल कहते हो, अपने को मानते नहीं वासुदेव, अपने को अलग मान करके सब वासुदेव करते हो, वासुदेव नहीं हुआ, अपना अपने साथ अपना, ये वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव, वासुदेव सर्वम। इस वास्ते मैंपन है नहीं, मैंपन से नहीं था, भगवान है, भगवान है, भगवान है, सीधा सर्व उपाय है, सुगम उपाय है, भगवान ही है, अनेक रूप से भगवान ही हुए, मैं अपना आते ही नहीं, ये मैं अपना ना सत्य में ना असत में, संसार तो असत है, परमात्मा सत है, मैं अपना जो बीच में ही है, मेरे कारण मुकुद में केवल मान्यता है। जैसे ईश्वर का श्रम मिलेगा नहीं, ईश्वर का श्रम एक एक टुकड़ा देखो मिलेगा नहीं, ईश्वर का मिला नहीं, मेरे भे तो मिले है ही नहीं, मना हुआ है, यू ही अहंकार है, ना ये सच का ज्यादा अर्थ का ज्यादा, ये है नहीं, है नहीं, है नहीं तो मिट गया भाई, भगवान है, भगवान है, अपने लगे भगवान है, भगवान है अनेक रूप से बने हैं, वो एक भगवान ही बने अनेक रूप से, कोई एक रूप वही भगवान का रूप है, अनेक रूपों में यही रूप, ये भी रूप है, मैं संसार से अलग अपने को न माने, संसार साथ ही अलग कैसे हुआ, एक मैं बहुत रूप से हूँ तो बहुत रूप में आप हुए तभी तो होंगे, आप अगर नहीं होंगे तो कैसे हुआ, इस वास्ते सब में एक परमात्मा ही है, बहुत रूप से परमात्मा ही है। तो मेरे रूप में भगवान है, मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, भगवान नहीं है, मैं हूँ ही नहीं, भगवान ही है। बड़ा सीधा उपाय है, सब उपाय है, बहुत सुखम। वर्षों से जन्म, वर्षों से नहीं है, जन्मों से मैं हूँ यह अहंकार। कुत्ते में, गधे में, ऊंट में, भैंसे में ही अहंकार, ही अहंकार, ये अहंकार ही है। दिन बबो दिन अहंकार सब शांति बनी कर सती, ये सब ब्रह्म स्थिति, ये नाम प्राप्त हुआ थे। इसलिए सामान ले भी दरबार में चले, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार। तो निरहंकार कैसे होगा? अहंकार को मिटा से मिटाने से नहीं मिटेगा, मिटाने की चेष्टा करते हैं मजबूत हो जाए, अहंकार को मिटाए मिटाए तो मजबूत होता है, मिटता नहीं। अहंकार है ही नहीं, है नहीं, भगवान भगवान है, भगवान भगवान ही अनेक रूप से बने हुए हैं। बन गया आप अकेले सब कुछ राम धरा संसार, तो अकेले बन गए, अकेले करने तो अकेले में सबसे पहला ये है भगवान बन गए, भगवान है, भगवान है, भगवान है। बड़ी सरली दी से अहंकार है, एकदम सरल खरीदी, सरल दीदी, एक मिनट भगवान बन गए आप अकेले सब कुछ, सब कुछ बन गए, सब कुछ जड़ चेतना सावर जंगम पशु पक्षी सब बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार, आप अकेले आप अकेले। मनुष्य साधन करता है अपने अहंकार को पुष्ट करता है, मैं इतना जानकार हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना सत्सा किया है मैंने, इतना समझा हूँ, मैं समझता हूँ। ये जन्म मरणकार नहीं है, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, जन्म मरण होगा, मैं है ही नहीं। निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, अहंकार है निर्मम, ममता नहीं, अहंता नहीं। बिहाय काम आ समान, चार बात बताई, बिहाय काम आ समान, भगवान से निस्पय निर्मम और निरहंकार, बिहाय काम आ समान, भगवान से निष्प्रिय, निष्प्रिय परवा परवा परवा नहीं है, निर्मम और निरहंकार। बिहाय कामान्य सर्वान पुमांसर निष्प्रिय निर्मम निरंकार शशांति मदी स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। यह स्थिति अहंकार है नहीं, तो स्थिति क्या हुई? ब्रह्म हुआ, ब्रह्म हुआ, परमात्मा ही हुआ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नहीं। नाम प्राप्ति में मोहित थी, इसको प्राप्त होगा मोहित नहीं होता, निर्मम निरंकार। हरेक क्रिया में अहं को पुष्ट करना चाहता है, अहंकार पुष्ट होना हमारा बस अहंकार ऐसी रक्षा करता है। हरेक साधन करते हुए भी अहंकार की पुष्टि, ये मजबूत रहे हमारी, ये मजबूत रहे, ये मजबूत रहे। अरे यही जन्म होने का कारण है, संसार मात्र का कारण यही है, सब निर्मोह निरहंकार संसार। ये सब ब्राह्मण से थी बात, यही भक्ति में निर्मोह निरहंकार सम दुख सुमे निर्मोह निरहंकार, यही ज्ञान मार्ग में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमोच निर्मम शांतो। वह मैं अहंकार पहले है ज्ञान मार्ग, इस बार ज्ञान मार्ग कठिन है। अहंकारम अहंकार अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमोचन निर्मम निर्मम पीछे मैं निर्मम निरंकार ममता का त्याग पहले फिर अहंकार का त्याग है ज्ञान हूँ मैं बोलती हूँ निर्मम निरंकार वास्तव में निर्मम निरंकार होना पड़ेगा ज्ञान मार्ग में चलो भक्ति मार्ग में चलो कर्म मार्ग में चलो योग मार्ग में चलो निर्मम निरंकार तो ये परमात्मा की प्राप्ति और क्या हो अहंकार नहीं हो प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति और क्या हुआ निर्मम निरंकार परमात्मा की प्राप्ति हुई साक्षात परमात्मा की प्राप्ति एकदम सीधी सरल एकदम जीवन मुक्त हुए सब जीवन मुक्त हो जाए सभी निर्मम निरंकार सब जीवन मुक्त है जीवन मुक्त स्वतः है अहंकार से पकड़ने से जन्म मरना है अहंकार होने ही नहीं अहंकार पकड़ा ही नहीं मिटा लो किसको बड़ी सुगमता से ये रास्ता है ठीक तरह से निर्मम निरंकार शांति बनी कर सकती ऐसा प्राप्त स्थिति एकदम ठीक तरह से ब्रह्म स्थिति परमात्मा नहीं हुई परमात्मा निर्मम निरंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति पा था ने नाम प्राप्त प्रभु हेते स्थित अंत काल निर्माण में स्थित निर्मम निरंकार हो जाओ अंधकाल में हो जाए तो सब कर्म कट जाएंगे सब राग द्वेष मिट जाएंगे सब प्रारब्ध संचित क्रियमाण सब कर्म सब भस्म सब सब अहंकार सब है काला अहंकार मिट गया आधार ही गया आधार ही गया असल टिके कहा आधार ही नहीं कहा कहाँ है कहाँ बैठेगा आधार ही टिक गया इस अपराध में स्थिति पार था तो निर्मम निरहंकार एक ही परमात्मा अनेक रूप में हुए एको हम बहु श्याम एक ही मैं अनेक रूप हूँ तो एक ही मैं अनेक रूप तो भगवान ही तो अनेक रूप हुए अहंकार कहाँ हुआ भगवान ही अनेक रूप हुए तो वो भी भगवान ही है भगवान अनेक रूपों में ही वो भी है क्या अलग है अनेक रूपों में अलग नहीं है वो में ही है अनेक रूप में भार नहीं एक में भार लगे अनेक रूप में भार नहीं लगे भगवान को अरे और देगा भार हो जाएगा निर्मम निरंकार शांति होती हो सकती हम आप ही अशांति का कारण नहीं है अशांति का कारण तो हम ही था हम है वो पकड़े ही नहीं अशांति ही नहीं शांति हो जाएगी कर्मयोग का फल है शांति ज्ञान योग है मुक्ति भक्ति योग है भक्ति कर्मयोग की शांति ज्ञान योग की मुक्ति और भक्ति योग की भक्ति ये मंत्र मिलेगा मोह योग आनंद हो गया आनंद रहेगा आनंद हरेक तरह से मनुष्य अपने अहम को पुष्ट करता है रक्षा करता है इसकी बात ये बना रहना जन्म मन है ये जन्म मन अहंकार से होता समय हो गए भगवान है अनेक बार नहीं एक बार जान लिया दोबारा क्या कहे दोबारा क्या कहे कोई जगह दोबारा आता है दो तीन बार आता है कहने हर्ष में, कहने दुख में, द्वार में, अरे साम साम साम साम साम साम साम, एक बार साम कर दिया, ज्यादा भय में ज्यादा है, ऐसी पुण्य होती है। परमात्मा ही है इसे ब्रह्म। नारायण नारायण नारायण नारायण।